Вострая брама. Гісторыя аднаго цуду. Як вядома, моладзь заўсёды горшая за пакаленне сваіх бацькоў, што, аднак, ніколі не пацвярджаецца ў гістарычнай перспектыве. Моладзь настолькі ж горшая, наколькі і лепшая, хоць у цэлым яна такая самая. Калі сябры беларускай майстроўні згадваюць сваю маладосць 30 гадоў назад, яны таксама параўноўваюць сябе колішніх з пакаленнем уласных дзяцей. Калі яны разважаюць, чым была майстроўня, першае нефармальнае аб'яднанне моладзі, яны задумляюцца, чаму такія аб'яднанні не нараджаюцца сёння. Ці то моладзь сапраўды іншая, ці час неспрыяльны, ці зоркі на небе леглі не тым парадкам. І зноў быццам шмат прычын, а нейкай адной зразумелай няма. Дызайнер і будаўнік Яўген Валасевіч лічыць, што самае галоўнае для моладзі – асяроддзе, а ў цяперашніх юнакоў яго значна менш, чым было ў нашы часы. Я думаю, што асяроддзе – гэта аснова. Ну, камп'ютар – это машына для пожирання мозга. Их все же все, просто компьютеры, да, с собрами, с знакомыми, с учебой. Да нет, по-моему, там все, да, скайп заменяет життя. Может, нам это задается просто. Сам Яўген пры кампутары працуе зрэдку, не мае на тое часу і патрэбы, а калі надараецца, дык менавіта працуе. У мяне такая праца будаўнічая. Я праектую і будую дамы з дызайнам, ландшафтам і ўсё астатняе. Я ж дызайнер па адукацыі, тым больш прамыслова. Займаліся крыху рэстаўрацыяй, там будаўнічыя работы пайшлі, нейкія праектныя, архітэктурныя, ўсё так оно адно за адно, ўсё прыйшло да будаўніцтва і архітэктуры, хоць я не архітэктор. Ну, многа, да, прыходзіцца многа ездзіць. Ну, ты ж аўтарскі нагляд, там, карэкціроўкі нейкі. У мяне ёсць асобныя дні, калі я не выезжаю на будоўлі, там, сижу за камп'ютарам. Проект. Узимку особливо проект. Так или день проезжаешь по 300-400 километров за компьютер уже тяжко. Яўген Валасевіч увесь час у руху. Не так легко наладить з ім сустречу. Добра хоть мобильник под рукой. Треба быть на сувязи, каб координовать. Хоть доводится и самому робить тяжкую работу будовника. Але і творца з Яўгена не сыходзіць ніколі. Тыя будоўлі для яго і бізнес, і творчасць. Все разам. Будаваць нецікавыя аб'екты я не буду. Свайго 14-гадовага сына Яўген называе піянерам, а завуць меншага Валасевіча Адамам. І пакуль што ягоны жыццёвы шлях ідзе той самай сцяжынай, па якой некалі ішоў бацька. Як і бацька, Адам парнатавец, вучань школы-інтэрнату па музыцы і выяўленчым мастацтве. Розніца ў тым, што ўлетку Яўген, сам мянчук, адпраўляе сына на вёску. Таму мой на вёску, як заняткі скончыліся, там няма камп'ютару, там ёсць мапеды, матацыклы, велосипеды. Телека таксама там няма. І там зато толпа такіх же дзяцей. Там нормально, падалі ад горада і мазгоў камп'ютарных. Інакш кажучы, на вёсцы, якую больш дакладна цяпер будзе называць загарадным домам ці летнікам, малодшы Валасевіч знаходзіць сваё асяроддзе, бо Валасевіч старэйшы лічыць асяроддзе самым важным у юнацтве, напэўна ж таму, што часта згадвае сваё. У майстроўню 30 гадоў таму Яўген прыйшоў акурат адтуль, з парнату. Разам з Генікам Лойкам, якога звалі Зюня, Андрэем Радзівонавым ды іншымі аднакляснікамі. Мы прыйшлі разам. Зюня, я, Радзівон, Медведзеў Янка, адзін клас. Ну, амаль все і былі спачатку, пасля ўжо разбегаліся ў разныя бакі. Тата, мама, наставники. Парнат сдали, называется. В командировки часто ездили. Не было куды сунуть. Сдали у парнат. Надя працавала по Министерству адукации. А тому она наглядала за школами районными. Тому я сейчас ездила. Тому мне сдали в парнат. Яўген, натуральна, не кажа, што здалі б туды не кожнага. Парнат быў не проста школай-інтэрнатам, туды бралі адораных дзяцей. З парнату Яўген выйшаў не толькі мастаком, але і беларускамоўным чалавекам. Са школы, з парната. А, это, відаць, ад Сакалова Кубая ўсё пашло. Ён выкладаў у нас гістарычную спачатку частку, такую адукацыйную, а пасля моўную. І все, воно все прийшло, вся гэта когорта і дайшла до майстровні. Вона була падрыхтавана. Там просто замкнутий колектив. Ну, во всякім разі ж класів то було много, а гэта коло було одно практично. А з остатніх класів то ніхто не пішов. Так що тут, я думаю, що тут, видать, склалося шмат різних накірунків, щоб це все прийшло до гэтага. Все разное, но все в одной, но эксплуатации и на одном классе. Потому что за стати класса там были люди особные, но их не трималось коллектива. Может быть, когда-нибудь мне и удастся разгадать эту загадку, чому все сплылося менавіта в этой клясе, а не у якой іншай ці не во всех одразу. Неяк я уже пригадывал свой курс на факультете журналистики, где учились ведомые поэты, громадские деячи, письменники. Буду полову курсу пералічваць, і вы скажаце, што гэтыя імёны вам знаёмыя. Але гэта быў унікальны курс пасярод іншых. Гэтак сама, як унікальнай была тая парнатаўская кляса, у якой вучыўся Валасевіч. Па сутнасці, яны і сустрэліся, і аб'ядналіся ў майстроўні, але не ў парнаце і не на факультэце журналістыкі, а на філялогіі, дзе была ўжо свая група студэнтаў, гатовых да аб'яднання, і дзе вучыўся Вінцук Вячорка, які стане фактычным кіраўніком майстроўні і ўсяго будучага маладзёвага руху. З гледзяшча логікі, прычыны, наступстваў, тое, пра што я зараз распавёў, было ланцужком абсалютных выпадковасцяў. Калі, вядома, нічога ні да чаго не прыцягваць за вушы. Усё сталася само. Сама узнікла майстроўня. Палуню вода разліваецца, вся панна, што ю набіваецца, прыпрыці ганька. А моя ниночка, и проляй таля, и проляй таля, вышивальница, вышила платок на ярке. Сябры мае все з майстроўні. Не, вспоминаем, конечно, часто. З сябрамі збіраемся, вспоминаем, песні пеем. Кола моїх сябраў выходзіць Істомін. І Міклашевіч. Шупа прапаў не за то. Астатні все, неяк тут однокласники так само тут побач сінезе недалёка. Уявіць сабе, што ў ягоным жыцці не было майстроўні, Яўген Валасевіч не можа. Не, відаць, не могу, ну все было не так. Сапраўды, нават механічна, ці сталі б на ўсё жыццё сябрамі дызайнера Валасевіча, яго найлепшыя сябры фізік Міклашевіч і лінгвіст Істомін. І ці збіраліся б яны разам, і ці спявалі адныя 30 гадоў таму засвоеныя песні. Ну, в прынцыпе, як бы, акрамя майстроўні, у мяне там свае былі б нейкія, яшчэ розныя за зацікаўленасць. Но майстроўня, відаць, это асноўнае калектыўнае мерапрыемства моладасці. Таму што я ж быў чалавек актыўны, я займаўся турызмам, спортам. Ну, майстроўня это найбольш непараўнальны. А гэта ж, как бы, это асяроддзе, да, якім ты жывеш. У майстроўні Яўген быў універсальным удзельнікам, бо рабіў кожную патрэбную справу. І калі выпраўляліся займацца з дзецьмі, і калі ладзілі масавыя святы, і калі спявалі. Вова, вока, да, вова, шэрая, дзевушкі піла, нас ім праела. Вова, вока, да. казав на киш, покажи чекин. Кого казав, кого ширая, лиш казав на кут, покажи кому. Кого казав, кого ширая, лиш казав на пол, покажи кому. Так это основа, що була співана. Ніякі чотири класи там, музичної едукації. Може, оттуль дала там крохку нішу. Хоча голосу це і не було, і не мав. Але не тільки гета. Особисто мені не пам'ятається ніводного масового свята з тих, що ладзіла майстровня, на яким не відаць було б Яугена. Ён з тих молодих людей, що складали обличчя майстровні. Але і не тільки гета так само. Яуген перший почав до кожного майстровського свята робіць гліняные медалі, якія пасля раздавалися і майстроўцам, і публіцы. Пазней таксама рабіў медалі Алесь Костка. Калі-небудзь мы збярем поўную калекцыю майстроўскіх медалёў і атрымаецца нешта неверагоднае. Пачаткі найноўшага беларускага руху адлюстраваныя ў гліне. Прынамсі, ўжо ў гэтай серыі перадач на сайце Радыё Свабода мы можам сабраць рэпрадукцыі мастацкіх вырабаў, якімі суправаджалася ўся дзейнасць майстроўні. Але вось вам яшчэ адна выпадковасць. Тое, як Яўгену прыйшла ідэя рабіць майстроўскія медалі. Не, это просто была ідэя так попрактыкавацца в гліне. Ну, я просто так зацікавіўся вогуле медалямі, а пад гэта я пачаў па свята рабіць. Я ж у інстытуце гэтым займаўся, хобі ў мене было з гліны ляпіць, хоць я і дызайнерам. Медаль гэта памяць. Калі свята праходзіць, па ўсіх застаецца нейкая частка. Що пасля? Ну, зараз можна паглядзець і спомніць. Вот так цяжка. А паглядзець на медалі можна спомніць, пад што яны рабіліся і што было на гэтых святах. Ні, можна не прыгадаць, якого году. А на медалі стаіць, да, так. Сапраўды, на кожным медалі, апроч малюнка, ёсць назва свята і дата, калі яно праводзілася. Калі вы разглядаеце здымкі майстроўскіх святаў, вы часцяком заўважыце на грудзёх майстроўцаў гэтыя самыя медалі, кожнага разу іншыя. Пачатак гэтай мадэльнай калекцыі здарыўся нібы само сабой. І гэтае само сабой ляжыць у падмурку ўсяго, што звязана з майстроўняй. Туды і прыходзілі не з абавязку, а таму, што было цікава і падабалася. Ідэі святаў, ды ўсякіх іншых майстроўскіх імпрэзаў таксама нараджаліся ў галовах само сабой. Вы слухаеце Радыё Свабода. Тут Сергей Дубавец. Сёння ў вострай браме пра беларускую майстроўню і цуд на каляды 30 гадоў таму распавядае Яўген Валасевіч. Майстроўня не мела членства і асаблівых межаў, таму з некаторымі майстроўцамі можна пазнаёміцца проста на вуліцы Менску і сёння праз 30 гадоў. Так і адбылося падчас гутаркі, якую з Яўгенам Валасевічам у гарадскім парку запісвала Тацяна Сапач. Міма праходзілі людзі, і сярод іх Яўген раптам пазнаў кабету з дзяўчынкай. Ну, Налачка, моя однакурсніца. Пашлі, дадзім інтэрв'ю. Здорово. Добрый день. Да, Налачка, слухай, ось это Радіо Свабода, да? Все пытаются. Ты была? Вы были в майстроўні? Былі. Былі, по-моему, да. Калі ён співаў. Вось, як ваше прозвішча ідзе? Алла Савельічова. А гэта мой аднагрупнік. Я не вельмі ведаю, то есть я ведаю толькі вось сваіх сяброў, якія там спявалі. І тыя песні, якія спявалі разам. Я была толькі тады ў прафсаюзах. Мы слухалі неяк на рэпетыцыі іх, вось, як яны спявалі. Ну, некія песні ёсць яшчэ зараз, недзе ў шыткі. там за садами трава мурава. Чорний для чорного, для чор. На той мураве біла бяроза. Чорний для чорного, для чор. На той бярозі золоті роси. Чорний для чорного, для чор. Як узнялися буйные вятри. Чорний для чорного, для чор. Обтяру сіли золоті роси. Чорний для чорного, для чор. Іди, Ганночка, позбирай роси. Чорний для чорного, для чор. І купи собі троє надоб'є. Чорний для чорного, для чор. Перша надоб'є медляний кубок. Калі шукаючы слова, якім можна было б апісаць нараджэнне майстроўні, я кажу пра калядны цуд, многія ўглядаюць у гэтым патас і імкненне ўзвысіць майстроўню, яе ролю і месца ў гісторыі. Хоць калі ўдумацца, ўсё наадварот. Цуд, таму што няма выразнага тлумачэння таго, адкуль майстроўня, такая раптоўная і ўнікальная, узялася, з чаго нарадзілася. І мы будзем называць гэта цудам нараджэння датуль, пакуль не сфармулюем паходжанне гэтага феномену зразумелымі і прыземленымі словамі. Але пакуль мы гэтых словаў яшчэ не знайшлі. Цяжка сказаць. Не, я думаю, што цудам яна не была дакладна. Ну, думаю, да. Цяжка так адразу не скажаш, чым бы яна магла быць. Не, ну не цуд. Я б не сказаў, што яна была непадрыхтавана. Проста так сліцца ўсё гэта не магло адно. Все это складывалось из шасток. Это хоть такая крынечка, которая так про скаменечки пробилась, и после нечто мокрое засталось, может, на сегодняшний день. А крыницы этого же нема. И не, чему там оно засталось? Не, оно все с нами. Не, ну зараз да, там это уже иншая. Гэтак мы вяртаемся да параўнання часоў і пакаленняў. Аказваецца, ў тыя застойныя брэжнеўскія часы пачатку 1980-х умовы для ўзнікнення нефармальнага маладзёвага руху былі больш спрыяльныя, чым сёння. Вобразна кажучы, калі тады стары цэмент раскрышваўся і развальваўся, дык сённяшні новы цэмент вакол моладзі, калі не зусім ужо схапіўся, дык вось-вось гэта адбудзецца. У нас наогуле пад пятою бярэцца нас, якіх іслесіцца спускае зрэдку. Ну, бывае, на выбары, кады прыходзяць, так гітаваць. Я не даю даныя тым, што кандыдат бярэцца нас. Машына давіць дзержаўная. І той же парнат, уже, як бы ён там не лішыўся беларускамоўным, ён уже далёка не беларускамоўны. Во всяком разе, такой машины, которая бы задавливала это, не было. Да? Тут она больше машина такая огульная, прессовая, телевизия, радио, компьютер. Вот она бы хуже выбила, видать. Больше страху было их просто, да, перед системой. А мало ли что там, да? Как не побрали, не посадили, то не скажи, туды не пойди. Ну, дома можно. И то товарищ майор может подслухаться. Спускаць БРСМ-аўцаў з лесвіцы своеасаблівая характарыстыка адносінаў да гэтай арганізацыі, як да звяркоў ці боўдзелаў пераросткаў з інтэлектам трохгадовага дзіцяці. На жаль, гэта не нацяжка Яўгена Валасевіча, БРСМ-аўцы самі даюць падставы трактаваць сябе менавіта гэтак. БРСМ як колішні камсамол, толькі без ідэалогіі, ён ператвараецца ў дзіцячы сад. Характэрны абразок нядаўняя БРСМ-аўская акцыя супраць расійскага каналу НТВ, якая праходзіла пад транспарантам «НТВ ваняет». Крэатыў тут дакладна на ўзроўні трохгадовых. На дарослы розум трэба было б напісаць «смярдзіць», ці калі ўжо па-расейску «смердзіт». Не ўдаючыся ў сэнс і ацэнкі самой акцыі, а толькі дбаючы пра яе форму, завершаны вобраз, пратэстоўцы мусілі б зрабіць так. Але трохгадовае дзіця не скажа «смярдзіць». Для яго гэта груба, гэта нясадаўская лексіка. У дзіцячым садку кажуць толькі так, воняет. Зразумела, што нашаму дзіцяці 3 гады не ад роду, а па жыцці, і больш не будзе ніколі, пакуль у арганізацыі не з'явіцца ідэалогіі. З іншага боку, можна толькі ўявіць сабе, як маладзёвая арганізацыя з дзяржаўнай падтрымкай і нацыянальнай ідэалогіяй можа хутка ператварыцца ва ўсеагульны эфектыўны патрыятычны рух. Іншая рэч, што сёння дзяржаве ён такі, усеагульны, эфектыўны і патрыятычны, не патрэбны, як не патрэбная ніякая іншая самастойная грамадская сіла, у якой дзяржава апрыёры бачыць канкурэнтку. Затое найбольшую трывучасць і крэатыўнасць дэманструюць якраз аб'яднанні моладзі, што стаяць на нацыянальнай ідэалогіі, хоць і не маюць ніякага спрыяння з боку дзяржавы, хоць і выжываюць насуперак імкненню дзяржавы прыдушыць іх. Так ёсць і так было, пачынаючы з узнікнення першага такога аб'яднання беларускай майстроўні, чые ўдзельнікі на ўсё жыццё захавалі вернасць аднойчы адкрытым для сябе ідэалам. У гэтым сэнсе патрыятычнай моладзі сёння сапраўды цяжэй, чым было 30 гадоў таму. З чым пагаджаюцца і Яўген, і яго аднакурсніца Алла Савелічава. Я ў каледжы мастацтва працую, ёсць, всё ёсць, ну, ёсць моладзь. Не, так яна, гэтая моладзь існуе, просто не хапае, можа быць, рэкламы нейкай, там, ну, і падтрымкі той же дзяржаўнай. Чисто на самой свядомасці тут выехаць можна, ну, нейкім вузкім коле. Я хоча тая моладзь, это таксама нейкая даволі вузкая кола. Людзей вельмі мне прыемных, но не все аб іх ведаюць, і моладзь зацягнуць даволі цяжка. Ёсць свае нейкія інтарэсы на сённяшні дзень. Ніхто не ведае, якія. Ніхто не ведае, бо тое, што мы ведаем, афіцыйнай прапагандай падаецца ў перакручаным святле. Дабро мяшаецца са злом і прападае яснасць. Між тым, мала што змянілася ў гэтым свеце і ў моладзі, асабліва калі гэтая моладзь ідзе тым самым шляхам, што і бацькі. Вось, да прыкладу, сын Яўгена Валасевіча, Адам, якога бацька называе піянэрам, вярнуўся з купалля, што дало падставу Яўгену адшукаць метафару майстроўні, як свята без спонсара. Піянэр мне сказаў адно, што якое свята можа быць без спонсара. Ну, а майстроўні спонсара не было. Гэта свята без спонсара. А зараз я скажу, што без спонсара БРСМ свята не бывае. Это скончается, видать, только горелкой, там, паленнем гумовых шин, там, и все. А ці можа сёння праз 30 гадоў майстроўня зладзіць купалле? Толькі не так, каб гэта была праектная дзейнасць са спонсарам з аднаго боку і з другога, каб гэта не нагадвала закрытую секту ці гурток нацыянальнай меншасці, як тое адбываецца сёння са многімі нефармальнымі ініцыятывамі нацыянальнага маштабу. А так, як гэта было тады, на пачатку 1980-х, адкрыта на людзі, захоплена... Можем, почему нет? Ми самі зараз поможе. Чому ми не можемо організувати? Що можна? Ну, зараз якраз організуватися не так тяжко, бо плинь того, коли росли маленькі діти, ось їх вже пройшла. Правильно? І зараз люди більш, якби, вольні, да? Ну, відносно. І самоорганізованість їх не пройшла, я думаю. Ну, все організувати все це можна. Раз тоді могли, так що мені. Тоді були вольні, і зараз більш-менш. Гэта была вострая брама. Сёння пра беларускую майстроўню і цуд на каляды 30 гадоў таму распавядаў Яўген Валасевіч. Вёў перадачу Сергей Дубавец.